daawul nax dara ñu yeggoon ko ci nax ba dafay noonu suma musum lay doon moom tasi dund ak nafa bi jaaga jukk na taalifam mbir ñu ak ñetteel xartam ci aadam ci aadamay ci baax la daa tas réefi ci àllum kasak saam daa xisam mu ngi gëstu wala mu ngi gëstante fekkal na ne masar ci bëkkum mooy baar boo xam ne day wanal xew-xew te di leeralaale waxtu yam xew loolu mu ne jënni masar maam na mën naa nekk ci bërëb nekk la wala naayit wala saaxi wala leneen loolu ne soo tama tudee ci jul la càccati yëfeelu mbit lax waaye koy doo ñu ko yooyu masar fekk na masar moom mën naa doon leneen tam la tekk sa mëfeelu mbit lax waaye nag daf ñu ko def ci jul la da ko iraayu mëfeelu mbit lax moo tax na ñu indi ko fii dafa lay def ci yoo masar ci yoo jamono ka xaw leen ka xaw li tamit wax jëma ne wala yéen ñeeng leen ak andoo mbir ma yéen yi dina ko méngoo yi laayat ak méngoo xam nga bi ñu koy xam ne daa wax ne moom li ci lay dem bi nafat boo xam ne ñu aadayee ci buñ dee sot ci xal bu dikkee day nekk ñetteel ba te nekk ñetteel ba mooy ba dikkee ñu gàggante koy di ko xool daal di jafe yi sax moo xam dañ koy tuddee nit jit wala xaamee sa yi dama noonu léegi buñ dee andi daal dañ koy indi mu war a mel ci maadu yi fekk mu war a mel ci mudaar yi fekkal na faram mu war a mel nag moom la mosaama ci loolu wax nga boo ne wel yi méngoo nag ay maag yi noonu lay ramal boo ne wel yi day méngoo mu daal di xam noonu lay ramal yi laa yetam ak méngoo nag masar maa ngi rëdd ci ñetteel la su ma xadaa tëpp xadaa jugal na yëf ji dana jugal alwara mi ngee fi yi daa yetam ak jugal nga boo ne xadaa day nekk maag yi boo ne yëf ji day nekk mu daal yi ku dee si daa yetam nag kon masar mi ñetteel ko yow nag nga yëg téere yi ne tur loolu dañ ciy seeti daal yi noonu lañ ko aada wala wala waaye ñu ci jëwee te xàmmee loolu ñu dara ne suñu dana jëgal ak bu dee sedd li ñu ngi si wax ndee sedd li rek moom ak lay jëgale waaye nag di ma da ngay saa yi noonu jëgale ko ñu ko xëyee ci tànd yi ak bu rekkee dara rek soo gënee sedd yi ñoo ñoom àllaa pis mooy ñu nekk na ci ñaari xaaj law bi yéen ko jëf daat yoo taa ko dikk na